już jesteśmy w komplecie, czyli ja i mój gość, dr Joanna Heitmann, psycholog, socjolog. Dzień dobry. Dobry wieczór. Już mocno dobry wieczór. Życie zawodowe i relacje międzyludzkie w pracy to szczególny obszar pani zawodowych zainteresowań. No tak, to jest moja codzienność. Praca jako coach, jako trener kadr menedżerskich. Także wszystko to, co psycholog może zrobić w organizacji dobrego, no to i ja staram się robić. No a dużo może zrobić. Z tego, co mówiła mi pani przez chwilę tutaj, to może zrobić bardzo, bardzo dużo, szczególnie w obecnej rzeczywistości. Tak, w takiej rzeczywistości, gdzie rzeczywiście jakość tych relacji, emocji na co dzień w naszej pracy wpływa na naszą efektywność. Mhm. No więc przejdźmy do pracy w związku z tym i zacznijmy tak dość poważnie. Rywalizacja, takie pierwsze słowo trudne moim zdaniem. 22 i 7 trójek, ja zaproszę słuchaczy do rozmowy również, nasz telefon już działa. Czy rywalizacja pomaga państwu w pracy? Takie jest pytanie na początek. Czekam również na maile pod adresem katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, a słowo rywalizacja mnie kojarzy się raczej ze sportem, ale niestety, a może dobrze, doświadczamy jej w pracy niemalże na co dzień. Czy to jest stan naturalny? Czy rywalizacja jest wpisana w pracę? Trochę jest wpisana może nie tyle w samą pracę, bo pracować można bardzo różnie, nawet bez rywalizacji w ogóle, ale jest wpisana trochę w organizację, taką jaką ją znamy. Znaczy z jakąś hierarchią, z jakąś ścieżką, którą ludzie awansują, a nie awansują wszyscy naraz, jednakowo, z jakimiś szczeblami kariery, hierarchii, struktury organizacyjnej. I poprzez to trochę jest to wpisane w rzeczywistość organizacyjną, ale też, żebyśmy nie przesadzili, oprócz tego, no, że każda organizacja ma jakąś strukturę i ona ma swoją hierarchię i to mocno pociąga za sobą rywalizację, to jeszcze każda organizacja ma swoją kulturę organizacyjną, czyli pewne obyczaje. Czyli na przykład pani mówi tak, no mnie się kojarzy rywalizacja no, ze sportem, innym się mówi, no mnie się kojarzy w ogóle z czymś takim negatywnym, że my się jakoś wykluczamy, tak, że my się ścigamy, a inni mówią, a mnie się kojarzy z nagrodą, z czymś bardzo fajnym, z takim paliwem, które mnie napędza. Więc też są takie rzeczywiście kultury organizacyjne, takie firmy, w których wręcz zapowiada się od razu na wejściu. U nas jest rywalizacja czymś pożądanym, tak pracujemy, jeśli pan, pani to lubi, zapraszamy, tak tutaj działamy. I taki firm, staramy się minimalizować rywalizację na rzecz współpracy, osiągamy cele w inny sposób, wymyśliliśmy to sobie inaczej, mamy trochę inne obyczaje. Także tutaj też będzie się to różniło. No to też chyba ocena rywalizacji chyba zależy od tego, czy ktoś wygrywa w tej rywalizacji, czy przegrywa, bo to... I jeszcze też jaką jest osobowością. Naprawdę są osoby, które absolutnie efektywniej pracują wtedy, kiedy tej rywalizacji jest bardzo niewiele i jest działanie zespołowe oparte na współpracy i są osoby, które szczerze są motywowane takim elementem rywalizacyjnym. Im to w jakimś sensie służy. Mm-hmm. A co zrobić w takiej sytuacji właśnie, gdzie nam ta rywalizacja kompletnie nie pasuje? No a jakoś tak nasze życie zawodowe tak się potoczyło, że jesteśmy w firmie, która tę rywalizację ceni i jakoś nawet przez szefa jest to podsycane. Szczerze mówiąc, tak jak się patrzy na rzeczywistość, a nie tak jak być powinno, to prawdę mówiąc osoby, które... naprawdę źle znoszą rywalizację w takim otoczeniu wręcz już no nawet toksycznym, czyli właśnie gdzie tam występuje takie zjawisko, jak pani powiedziała, czyli właśnie no, ten wyścig szczurów. One nie będą chciały tam być. Znaczy będą raczej działać w tym kierunku, żeby wyjść z takiego otoczenia, zmienić miejsce. Dlatego, że po prostu z jednej strony będą nieefektywne, będzie je to głęboko demotywowało, no i w końcu gdzieś też poziom stresu z tym związanym przekraczy te możliwości. Trochę jest tak, że my szukamy jednak, no oprócz tego, że na coś jesteśmy zdani, to szukamy takich organizacji, firm, działów, miejsc, które odpowiadają temu naszemu poziomowi rywalizacji z innymi. Mhm, czyli jednak zmiana pracy, ale to jakoś się dzieje naturalnie, tak? Że to jest ten, nasze predyspozycje dyktują nam wybory. Po co ta rywalizacja jest? Pracując w jednej firmie, mamy wszyscy jeden cel. Nie. Och, to byłoby piękne. Ja naprawdę miałabym o połowę mniej pracy, gdyby w rzeczywistości tak to działało, że wszyscy mamy jeden cel. To jest skomplikowane, bo też za całą strukturą organizacji idzie to, że mamy różne jej obszary, różne zespoły, różne działy. I pomimo, że cel jest wspólny, to no, też musimy sobie uświadomić, że jesteśmy wynagradzani i jako osoby, i jako zespoły, też za to, co my osiągamy. A no, ludzie działają tak, że no, robią to przede wszystkim, za co otrzymują te nagrody. I jeżeli te nagrody są właśnie tak ustawione, że bardzo mocno premiują to, te cele zespołu, danego zespołu no właśnie, lokalnie, można cały zespół nagrodzić. A no, tak też bywa, tylko z kolei to też nie jest tak, że każdemu porówno też wszystkim nam odpowiada. Więc jesteśmy naprawdę w dużym dylemacie i to napięcie jest absolutnie w to wpisane. Natomiast o co tu generalnie chodzi? O ten punkt krytyczny, poza którym ta rywalizacja jest naprawdę destrukcyjna. I jest destrukcyjna nawet dla samej organizacji z tego powodu, że kiedy wszyscy walczą ze wszystkimi, to firma też traci. No tak, nie da się pracować. 22 i 7 trójek. Mamy już pierwszy telefon. Dzwoniła się do nas pani Patrycja. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, ja tak przysłuchuję się pani rozmowie i bardzo mam podobne wnioski. Przez 10 lat pracowałam w korporacji, potem z tego na szczęście zrezygnowałam. Natomiast akurat dział, w którym ja pracowałam, nie był takim działem, w którym rywalizacja grałaby główną rolę, ponieważ tutaj u nas były ustalone bardzo jasne zasady i wszystko było bardzo przejrzyste, dzięki czemu nie rywalizowali pracownicy na podobnych stanowiskach między sobą. Natomiast naobserwowałam się całkiem ciekawych scen, jeśli chodzi o rywalizację między osobami, które zajmowały się handlem. I taki mam wniosek, że to bardzo często zależy dużo od szefa, to znaczy od osoby, która ludźmi zarządza, że można psychologicznie działać na jakąś ambicję, chorobliwie nakręcać przeciw konkretnej osobie, a nie motywować do pracy nad sobą, tylko po prostu zwracać uwagę na innych i porównywać ich ze sobą. I to bardzo, bardzo często rodzi konflikty i to się zaczyna robić chorobliwe i samo się nakręca. To jest taka spirala, ludzie przestają się szanować nawzajem. Bardzo mi się to nie podoba. Ja ogólnie nie lubię rywalizacji, aczkolwiek uważam, że ona jest świetna w sporcie. Kiedy jest motywacja, a nie rywalizacja taka bezpośrednia. Tam jest, kogoś motywuje jakiś wzorzec, ktoś, kto osiąga lepsze rezultaty, a nie chcemy go tej konkretnej osoby indywidualnie po prostu pokonać, tylko bardziej pokonać swoje własne słabości. Wydaje mi się, że kwestia osoby, która zarządza, jest kluczowa w tym momencie. Tak, ja tu widzę pani Patrycję, że pani Joanna potakuje przez bardzo, bardzo, bardzo fantastycznie, bardzo dziękujemy za to, bo rzeczywiście absolutnie zgadzam się. Tym bardziej we współczesnych dzisiejszych organizacjach naprawdę rola lidera jest tu kluczowa. To niesamowite, jak ludzie podążają za tym stylem kierowania szefa, lidera. Jeżeli on dzieli i rządzi i właśnie posługuje się rywalizacją, to ludzie za tym naprawdę bardzo silnie podążają. Niewiele trzeba i naprawdę też niewiele trzeba, żeby biorąc pod uwagę tak hierarchia, struktury, nagrody, jednak stawiać na współdziałanie albo przynajmniej na takie minimum rywalizacyjne. A bardzo mi się też podoba to, co pani Patrycja powiedziała. I to jest inna rzeczywiście rzecz. To, co powiedziała poprzez analogię sportu, ale to nie dotyczy tylko sportu, bo też różnych naszych aktywności innych zawodowych też, że to nie jest rywalizacja z innymi, tylko to jest to, co pani powiedziała, praca nad sobą, czyli tak naprawdę trochę samemu ze sobą, czyli ja jestem lepszy od siebie sprzed tygodnia, miesiąca czy roku, a nie patrzę cały czas na to, jak inni się mają. Plus, jeszcze bardzo ważna rzecz, że cieszę się, że ja mam dobrze, a inni też mają dobrze, versus cieszę się, że inni mają gorzej, bo wtedy ja mam dobrze. No tak, ale pani Patrycja, no tak, bo to jest tak, że my sami chcemy dzięki temu, bo sami dążymy do tego, a nie robimy coś dlatego, że ktoś nam kazał. Pani, bo ja o sporcie mówiłam na początku i rywalizacji, pani Patrycja też do sportu nawiązała. Myślę, że ta rywalizacja w sporcie dlatego tak nam odpowiada i tak się podoba, a w pracy może nie zawsze, bo w sporcie są jasne reguły. A w pracy też nie zawsze, prawda? Tak, i tu bardzo też ciekawie pani Patrycja to podniosła, że powiedziała, to jest taka spirala, która sama się potem nakręca i w ogóle to już wymyka się ludziom spod kontroli. Bardzo prosta rzecz, bo właśnie no, nie są te zasady takie jasne, nie mogą być, to jest oczywiste, to jest inna aktywność. I pojawia się takie zjawisko, że od rywalizacji, która jest taka, no, powiada, no, można by pomyśleć, że neutralna, no bo chodzi o różne cele, tam zadania i tak dalej, z tej rywalizacji to przechodzi do rywalizacji czysto i konfliktów wręcz interpersonalnych. Czyli od spraw takich zadaniowych, formalnych, my przechodzimy do tego, że zaczynamy patrzeć na innych jak na wrogów. Czyli pojawiają się emocje, pojawiają się destrukcyjne relacje międzyludzkie. No i to już jest wtedy poza kontrolą. Mhm, no poza tym energię, którą moglibyśmy spożytkować na pracę, pożytkujemy na przypatrywanie się, jak komu tam idzie i co zrobić, żeby nie wyszło. Też tak może być. Jakie negatywne emocje może powodować taka rywalizacja? No, mnie przychodzi lęk do głowy jako no, lęk przed utratą pracy. Pierwsza taka emocja. Że lęk taką ma rywalizację stymulować. Tak, no pewnie można zarządzać lękiem, czyli no tak, przysłowiowe na twoje miejsce mamy 10 innych osób, tak. Natomiast to rzeczywiście ma bardzo no taki nikłe oddziaływanie, no bardzo krótkie, to jest takie jak mówi się o zarządzaniu kijem i marchewką, no to byłby ten kij wtedy, prawda? Do tego. Ale też w ludziach łatwo jest rozpalić rywalizację poprzez ambicję, taką bardzo prostą, poprzez taką no, źle pojętą wolę walki, bo to już nie jest walka o coś, tylko walkę z innymi. Jeżeli raz ludzi się właśnie podzieli, czyli my i oni, ty i inni, no to niestety wszyscy wpadamy, wszyscy, no nie powinnam tak mówić, ale jest dosyć łatwo wpaść w taką pułapkę, czyli nie jest trudno właśnie rozpalić w ludziach poprzez, no właśnie, można trafić kij, można robić też tą marchewką, czyli właśnie tymi nagrodami. Jest jedna nagroda, 5 osób do niej dąży, tak? Mhm. No i oczywiście może być to fajna forma jakiegoś konkursu i tak dalej, ale też bardzo łatwo. Nie wyobrażam sobie ale tak sytuacji. Trochę jest, no bo właśnie proszę zauważyć, że jeżeli mamy hierarchiczną strukturę organizacyjną, to mamy, nie wiem, 5 osób w zespole, a jedna będzie awansować. No tak, jedna będzie kierownikiem. Prawda? No właśnie. Niestety, tak jest. Tak po prostu jest. Dozwolił się do nas pan Maciej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Co pan sądzi o rywalizacji w pracy? Znaczy, rywalizacja jest ważnym elementem. Jest to często rywalizacja jest generowana przez menadżerów. Natomiast ja chciałem się podzielić taką dość specyficzną sytuacją. Pracowałem w organizacji korporacyjnej, gdzie była tak zwana skrzynka pomysłów. Wpadało do niej około 150 pomysłów rocznie. Różne działy, oczywiście rywalizacja, który dział więcej, który mniej. Pomysły oczywiście były zatwierdzane lub odrzucane przez komisję powołaną w tym celu. Najciekawsze było to, że oprócz tego takiego ręcznego wywoływania pomysłów, istniał system do zarządzania majątkiem, gdzie wpadało około 15 tysięcy prac różnego rodzaju, od BHP-owskich przez naprawy, prewencję, jak również proaktywne utrzymanie ruchu, czyli usprawnienia. I tam wpadało około 800 różnego rodzaju usprawnień. Ludzie chętniej zgłaszali do skrzynki, znaczy do systemu maintenance'owego, bo mieli gwarancję, że będzie usprawnienie wykonane bez nagrody jakiejś rzeczowej, czy powiedzmy rywalizacyjnej, bo największą nagrodą dla niej było zrealizowanie swojego pomysłu. Ta dysproporcja między skrzynką pomysłów, która była jakby rywalizacją, a takim nagrodą za samo wykonanie, jest dość ciekawym zjawiskiem, zresztą bardzo rzadko obserwowanym, mam nadzieję, czy mam wrażenie, w różnych firmach. Bardzo się cieszę, że pan to podniósł ten temat, bo ja tu prowadzę, jak się śmieję, działalność misyjną właśnie, cały czas o tym też mówiąc w organizacjach i rzeczywiście tak, jak pan zauważył, to się rzadko dostrzega, że właśnie w takich aktywnościach ludzkich jak innowacyjność i kreatywność ta rywalizacja o nagrodę jakąś nie działa. Znaczy nie jesteśmy bardziej kreatywni, nie jesteśmy lepsi w inicjowaniu naprawdę oryginalnych, fajnych, dobrych do wdrożenia pomysłów, kiedy w naszym umyśle jest przede wszystkim ta nagroda. I czy ja będę lepszy od innych, prześcignę innych, żeby dostać nagrodę. To jest ten fenomen, że w przypadku kreatywności, proaktywności, innowacyjności ta aktywność, czyli to, co pan powiedział, że potem to jest wdrożone, zrobione, widzimy tego rezultatu, no będzie nam lepiej jest pracować. Nagrodą samą w sobie. To jest bardzo ciekawe. Wielokrotnie zdarzyło mi się prowadzić i uczestniczyć w takich grupach kreatywnego rozwiązywania problemów. I to było bardzo ważne, że jak się tam dobieraliśmy i uczyliśmy się no, różnych technik rozwiązywania problemów kreatywnymi sposobami, to było bardzo ważne, żeby wyrzucić to ego, żeśmy się tak śmiali, które właśnie stymuluje tą rywalizację. Ten tak zwany efekt ojcostwa, to mój pomysł, mój, proszę mi go tu nie dotykać, bo wtedy to tak nie działa. A grupa potrafi bardzo kreatywnie pracować, ale pod warunkiem, że tam nie ma rywalizacji. Mhm. Bo zespół się rzuca, znaczy pomysł się rzuca do zespołu na forum i on może być udoskonalany, poprawiany przez grupę, rozwijany. Coś się dzieje, ale nie możemy rywalizować, bo nic z tego po prostu nie będzie. Oprócz tej walki. No bo nie będzie współpracy. Kapitalna tak opowieść. Mhm. Bardzo dziękujemy. Ale i pan Maciej, i też pani Patrycja jakoś o tym wspominała. Te telefony to dowód na to, że wszystko zależy od szefa. Bardzo dużo. Może wszystko to jest za wiele powiedziane. No, bo czasem są takie struktury i kultury organizacyjne, gdzie się po prostu z góry mówi, u nas tak się działa, tam pani Patrycja powiedziała, że na przykład zespoły handlowe, no często są tak po prostu już z góry zaprojektowane. Ale generalnie ogromnie, ogromnie dużo zależy rzeczywiście od lidera. Jak być takim dobrym liderem? Kilka rad. Trzy dla superszefa. Trzy rady dla superszefa, poproszę. Zostałam zaskoczona, ale chyba też sam szef nie może mieć przesadnie wielkiego ego. Znaczy, o co mi chodzi? To nawet tak bardzo ładnie, pamiętam, że z Collinsa zostało powiedziane w takiej klasycznej książce Od dobrego do wielkiego, że ci liderzy, jak oni zbadali, którzy naprawdę budowali trwałe, wielkie, z sukcesem organizacje, ich celem było przede wszystkim ich ambicją to była ta wielka firma, a nie ich wielkie ego, nie oni sami. Więc to wymaga tego widzenia no, dużo więcej niż poza siebie. To nie jest łatwe. A wymaga też sporej w dzisiejszych czasach inteligencji emocjonalnej, żeby właśnie jak widzi się, że ludzie no z różnych powodów zaczynają się tam bardzo między sobą konfliktować, rywalizować, no tak sytuacja może być przez nich postrzegana, to że potrafią to zauważyć, potrafią neutralizować takie zachowania, potrafią tworzyć w danym zespole, nawet jeśli nie w całej firmie, określoną kulturę firmy, kulturę zespołu. Czyli to, co tu wcześniej zostało powiedziane, że są jakieś zasady. U nas jest tak. U nas tak się pracuje. Nagradzać te zachowania, które są współpracujące i konstruktywne, a bardzo szybko negatywnym feedbackiem zwracać uwagę na te zachowania, które to psują. Które są niepożądane. No właśnie. No to zostawiamy na chwilę pod zastanowienie. Do rozmowy wracamy już za moment. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above, so gościem jest dr Joanna Heitmann, psycholog, socjolog również. Rozmawiamy o pracy, o relacjach w pracy, o rywalizacji, która, jak ustaliłyśmy, w pracy jest obecna i będzie w mniejszym bądź większym stopniu. No i teraz uwaga, w takim środowisku zawodowym, gdzie rywalizujemy ze sobą, zastanawiam się, czy jest miejsce na inne, głębsze relacje, bo o relacjach międzyludzkich chcę jeszcze przez te najbliższe pół godziny z panią i z państwem porozmawiać. Głębsze relacje, no nie mam tu na myśli romansów, nie chcę wchodzić w ten temat, bo to tak, kolejna audycja, myślę, byłaby potrzebna, no ale na przykład przyjaźń. Czy taka relacja z całym bagażem bezinteresowności, szczerości, bliskości jest w ogóle możliwa w tym środowisku, jakim jest zakład pracy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało? A nie, no oczywiście, że jest możliwa i jest w nim po prostu, no bo chociażby z tego powodu, że spędzamy w pracy bardzo dużo czasu, a też myślę o całej tej grupie młodych ludzi, czyli takiego pokolenia, które tam ma lat od 25 do 30 i to jest bardzo często dla tych ludzi też środowisko takie, no, towarzyskie, może nie jedyne, ale dla niektórych jedyne, no bo też tyle czasu spędzają w pracy, że trochę że bywa też właśnie tak, że z tymi osobami też spędzają na przykład jakiś czas wolny, czyli tworzą się różne relacje, paczki, grupy i zespoły. Ale też jest zawsze takie pytanie, jaki przebieg mają takie znajomości i czy one rzeczywiście mogą zmieniać się w przyjaźnie, bo to są trochę inne rzeczy. My mamy w dzisiejszych czasach mnóstwo znajomych, to znaczy znajomych mamy na Facebookach, w różnych portalach społecznościowych. Tak, to prawda, słowo znajomy zrobiło kolosalną karierę. Tak, tak. No i właściwie trochę jest tak, że w pracy też mamy przede wszystkim znajomych, co jest bardzo dobre, bo to znaczy, że to są ludzie, z którymi współpracujemy i dogadujemy się. Tak, mamy z nimi właśnie dobre relacje, takie, które powodują, że no nie ma przesadnych tarć w pracy. Możemy mieć dobrą atmosferę. O, to jest Można to. Się uśmiechać, tak. Pożartować. Tak, dokładnie tak. Powiedzieć, że był, nie wiem, no, jakiś delikatny problem, gdzieś prywatny, można też, ale no, też nie do końca. No, że jakieś tam jest zrozumienie, jeżeli wiadomo, że coś się dzieje w domu, musimy coś zmienić w pracy w związku z tym. I to jest pożądane. To jest pożądane, bo właśnie no, chyba każdy zdrowy człowiek poszukuje no, tej dobrej atmosfery no, w pracy. Też, no, bo też no, pamiętajmy, no, pracujemy umysłowo, w związku z czym dobrze, żeby też temu towarzyszyły no, pozytywne albo neutralne emocje. Czy to nie jest... A, tak? No właśnie, bo teraz jest pytanie, czy to... czy tam możemy też mówić o przyjaźni? No więc właśnie, to tak. Bo może trochę... no nie, zapytam. Czy to nie jest z tą przyjaźnią w pracy trochę tak, że ona jest tylko na potrzeby tych warunków, tego środowiska, a nie na przykład, no to, że jakbyśmy byli, nie wiem, na przykład na wczasach, to z daną osobą byśmy się nie zaprzyjaźnili. Może ta przyjaźń jest w pracy na potrzeby wyżalenia się na kolegę. No w ogóle cały paradoks polega na tym, że przyjaźń nie jest na żadne potrzeby. I trochę tym się różni właśnie przyjaźń od znajomości różnych naszych pracowych. Czyli jednak te nasze relacje zawodowe, nawet jeśli są fajne, sympatyczne, to one mają nieco charakter instrumentalny. Czyli dla mnie jest ważne, co ty potrafisz, jak ty pracujesz, jak mi się z tobą pracuje, jakie my możemy razem osiągnąć rezultaty, czego ja się mogę od ciebie nauczyć, co możemy razem stworzyć i tak dalej. Czyli jest to jednak i dobrze, no bo jest to w kontekście pracy. Ma to charakter trochę takiej właśnie wymiany, czyli jest to po coś. Przyjaźń nie jest po coś. To jest bardzo głęboka, bardzo głęboki i nawet powiedziałabym, nie boję się użyć słowa, intymny rodzaj relacji, który po prostu ma taki charakter, pięknie się mówi, autoteliczny, czyli jest wartością samą w sobie. Mhm. Trochę tak jak i w innych relacjach, takich jak miłość, no po prostu dobrze, że jesteś. Tyle. I czy się dzieje z tobą dobrze, czy źle, czy coś potrafisz, czy czegoś nie potrafisz, czy jesteś słaby, czy jesteś silny, to jesteś moim przyjacielem. A tu już nie dokładnie tak jest w sytuacjach zawodowych, kiedy jednak no właśnie są cele do osiągnięcia, zadania do zrobienia, działania do skoordynowania. I nie mamy aż takiej tolerancji, ani też aż tak głębokich uczuć, dlatego że też te sieci relacji, nawet najfajniejszych, sympatyczniejszych, one jednak podlegają dość szybkim zmianom. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ktoś awansuje, ktoś się gdzieś tam przesuwa na inne miejsce. No i to już na przykład znaczy, że nie spędzamy razem ze sobą, nie wiem, 4, 5, 6 godzin dziennie, ale na przykład już tam spotykamy się tylko na jakimś spotkaniu, zebraniu, albo zmienia się w ogóle twoja pozycja, tak, czy tej jednej z osób w relacji, bo na przykład awansuje, zostaje no, przełożonym, jeśli nie moim bezpośrednio, to no, w ogóle już jest, ma inną funkcję i to zmienia automatycznie charakter relacji. Jeżeli przyjaźń miała podlegać takim gwałtownym zmianom, to by jej nie posłużyło, stąd też no... Trudno jest. Trudno, trudno jest tak nawiązać takie relacje. Szala u nas w rozmowie przechyla się na nie, że jednak przyjaźń w pracy nie, do końca. Ciekawa jestem, co państwo myślą na ten temat. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do nas. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ten mail też jest do państwa dyspozycji. A ja chciałabym, żebyśmy teraz, my tu w studiu i państwo, żebyśmy wszyscy posłuchali historii pani Julity. W jej przypadku przyjaźń była pierwsza, no a potem była wspólna praca. Po prostu z przyjaciółką postanowiły założyć firmę. Zaczęło się od wspólnych marzeń o kawiarni i przyszedł taki moment w moim i w jej życiu, że postanowiłyśmy, że to jest właśnie teraz. Pełne entuzjazmu i nadziei, zupełnie świeże w biznesie, zaczęłyśmy działać w tym kierunku. Troszeczkę inaczej sobie to wyobrażałyśmy. Rzeczywistość potem zweryfikowała nasze wyobrażenia. Na samym początku nie było między nami żadnych niezgodności. Miałyśmy wspaniałą wizję tego, jak będzie wyglądał nasz biznes i na początku nic nie zwiastowało konfliktów. Wydaje mi się, że wtedy mam takie wrażenie, że dzięki temu wspólnemu działaniu ta nasza przyjaźń się umacnia i że jesteśmy sobą bliżej, spędzaliśmy ze sobą dużo więcej czasu niż dotychczas i w pewnym momencie rzeczywistość pokazała, że prowadzenie biznesu to nie jest taka łatwa sprawa. Zaczęły wychodzić różne niezgodności między nami. Okazało się, że mamy jednak różne wizje tego, jak należy współpracować ze sobą. No i zaczęły się drobne tarcia, aż doszło do jakiegoś większego konfliktu i przyjaciółka postanowiła odejść z biznesu. To burzliwe rozejście, bo rzeczywiście to było dosyć mocne przeżycie, sprawiło, że ta nasza relacja się zachwiała dosyć mocno. No ale po czasie myślę, że doszłyśmy do porozumienia i w tej chwili może nie jest to tak intensywna relacja jak przedtem, ale lubimy się. Ja myślę, że my miałyśmy i tak bardzo dużo szczęścia, że wyszłyśmy z tej opresji w miarę cało. Nie chciałabym powtórzyć tego, co przeżyłam z moją przyjaciółką. Nam się udało, tak? Przetrwałyśmy kryzys, znamy się, lubimy i jest między nami okej, ale nie sądzę, żeby każdemu to się mogło udać. To taka ekstremalna sytuacja chyba, prawda? Nie. Ale zdarzająca się dość często, znaczy bardzo się łudzimy, że skoro właśnie z kimś się rozumiemy na tej płaszczyźnie przyjacielskiej, no to nic lepszego, jak zrobić wspólny biznes. Wymarzona sytuacja. No przecież, prawda, ufamy sobie, nie musimy się sprawdzać, nie musimy sobie nic w ogóle tłumaczyć, bo przecież tak się dobrze rozumiemy. No jest naprawdę coś takiego w tych sytuacjach biznesowych, no tak to brzmi, no w ogóle tam, gdzie wszystko jest podporządkowane jednak realizacji pewnego zadania, że automatycznie jest trudniej jednocześnie dbać o relacje i o te zadania. No i wtedy wychodzą rzeczywiście wszystkie różnice. No to jest trochę tak, jak czasem małżonkowie mówią, że no tak się świetnie wszystko rozumieli i tak dalej, no ale kiedy już była rodzina, to też jest pewnego rodzaju tak zadania. No to to wtedy dopiero na przykład wychodzi, że no ja właściwie tego cię nie znam od tej strony, a ja ciebie od tej strony, jak przychodzi już do zadań, obowiązków, codzienności i tego wszystkiego. Tak? A wracając jeszcze do takiej przyjaźni, która gdzieś zaczyna się i buduje w pracy. Jak rozpoznać osobę? Bo myślę, że takie sytuacje również mogą się zdarzać. Która taką bliską relację nawiązuje w określonym celu? Po prostu chce to wykorzystać. Znaczy to można wbrew pozorom rozpoznać. Przede wszystkim znaczy, trzeba mieć takie bardzo może nie nieograniczone zaufanie, bo to źle zabrzmi, ale też nie być właśnie w tym takim naiwnym. Znaczy przyjmować gesty życzliwe i sympatii jak najbardziej o otwarcie. No tak, nie można wszystkich podejrzewać. Ale, no właśnie, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale nie wyobrażać sobie od razu, że właśnie to jest osoba, która pójdzie za nami w ogień i zostanie natychmiast naszym najlepszym przyjacielem, bo nam czegoś pogratulowała, albo pamiętała o urodzinach, albo tam przyniosła nam ciastko na drugie śniadanie. Dlatego, że no, że wiemy, że no to właśnie dlaczego tu jesteśmy i że jednak każdy tu o siebie jakoś musi zadbać i na przykład zupełnie z dnia na dzień ta osoba może swoją życzliwość przenieść w większym stopniu na kogoś innego, bo z nim teraz bliżej współpracuje, bo od niego się teraz więcej uczy. Ale to jak pani pyta, bo żeby wrócić do pytania, jak to rozpoznać? Znaczy to, że ktoś bardziej instrumentalnie właśnie te relacje traktuje, to też widać po tym, jak ten zachwyt tej osoby kimś tam w pracy szybko się przenosi z osoby na osobę. Tak? Mhm. Czyli tu, ach, jaki Kaziu świetny, no w ogóle super, wspaniała osoba i tu jeszcze sobie rozmawiamy, a jeszcze poszliśmy sobie na kawę, a to, ale już następnego tygodnia, prawda, Dorota jest dużo fajniejsza i znowu są zachwyty, już o Kaziu nie ma mowy. I tak troszeczkę widzimy, że duża zmienność jest w tej sieci relacji. Też nie ma w tym nic złego, nie może osoby za to oskarżać, ale po prostu już wiemy, że tam trzeba zachować po prostu taką spokojną życzliwość i nie oczekiwać niczego więcej. 22 i 7 trójek, telefon od pani Magdy. Do nas dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, trochę teraz się zastanowiłam, bo jak rozmawiałam z tą panią przed anteną, to tak trochę tam poplątałam z latami. Jedna z moich najbliższych przyjaciółek, powiedzmy, nie najbliższy, tylko jedna z przyjaciółek moich, powiedziałabym, że mam 3, może 4 przyjaciółki, ja nie używam tego słowa tak bez powodu. Ja poznałam ją właśnie w pracy i teraz będzie, niedługo właśnie z latami poplątałam, we wrześniu będzie 20 lat, jak się znamy. Na początku była tylko moją koleżanką z pracy i właściwie dosyć szybko zaczęłyśmy się bardzo blisko kolegować i ja powiedziałam tu przed anteną, że nikt, kto, bo my też pewne, oprócz tego, że pracujemy jakby w jednym no, zakładzie pracy, to też różne rzeczy robimy razem i ja mam takie doświadczenie, że nikt, kto nie współpracował, nie robił razem z kimś bardzo bliskim różnych rzeczy, to nie wie, jaka to jest ogromna przyjemność pracować z kimś, kogo się zna, komu się ufa, kto w jakimś tam momencie znanym tylko jemu podłapie coś. My na przykład prowadzimy grupy różne rzeczy robimy, ale to jest dla mnie ogromna przyjemność. I ja nie mam takiego poczucia, że praca cokolwiek psuje. Po prostu od czasu do czasu się różnimy, ale to tak samo się byśmy różniły, jakbyśmy razem nie pracowały. Po prostu praca dodaje jeszcze jednego kręgu tematów do naszej znajomości, do naszych rozmów i jeszcze jednego rodzaju doświadczeń do tej przyjaźni. A oprócz tego mamy oczywiście różne inne sprawy, które zupełnie się z pracą nie wiążą. I to po prostu jest taki jeden dodatkowy krąg. Nigdy nie miałam poczucia, że praca w tym przeszkadza. Zapytam jeszcze, czy tak, panie pomaga. Przez ten okres tych 20, czy niemal 20 lat pracowałyście w jednej firmie? Tak, tak. No właśnie ja ją tam poznałam. Właśnie teraz będzie 20 lat, jak się poznałeś. No po prostu ja przyszłam do tej firmy, że tak powiem. I no na początku to była po prostu jedna z moich koleżanek i potem jakoś tak się zaczęło robić dosyć szybko nawet, właściwie po kilku miesiącach, że zaczęłyśmy się jakoś tam lepiej poznawać, mieć jakieś wspólne sprawy. Właściwie to nasze kłopoty zdrowotne, że tak powiem, to bardzo szybko. Najpierw jej kłopoty zdrowotne, potem jakieś moje kłopoty zdrowotne. Jakoś tak się stało i zaczęłyśmy być sobie bardzo bliskie i tak pomagać sobie. Tak. I to nie, oczywiście to nie znaczy, że nie było przez te lata jakichś tam momentów trochę oddalenia albo sporów, no, albo różnicy zdań, no ale to jest normalna sprawa. Natomiast ja bardzo lubię z nią pracować. Ja po prostu uwielbiam z nią pracować. Ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o osoby, z którymi mam robić coś razem w pracy. Mi zupełnie nie jest wszystko jedno, z kim coś robię. Natomiast z Jolą mi się to robi po prostu genialnie. Bardzo pozdrawiamy przyjaciółkę też w takim razie, 20-letnią. Dziękujemy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Magda powiedziała o jednej rzeczy, że ta praca, to, że pracują razem, dodało coś jeszcze do tej przyjaźni. Wspólne działania, Znaczy tu w ogóle nie ulega wątpliwości żadnej, że tak jak i w związkach, a w przyjaźniach, no zresztą związki też powinny mieć ten element przyjaźni silny, no na tym też przyjaźń polega, że my coś razem robimy. Mamy wspólne działania, to jest to, co nas wiąże. Ale tu mamy też specyficzną sytuację. Te osoby pracowały w jednej firmie, te panie pracowały, pracują chyba jeszcze w jednej firmie przez 20 lat. To już się prawie nie zdarza. Proszę państwa, tak, to już... złapałam, że ja trochę mówię o czymś innym, w sensie pokoleniowym i takim społecznym, a czym innym, jak ja przecież sobie przypominam moich rodziców. Przecież wszystkie przyjaźnie były w pracy. Tak, bo się pracowało całe imprezy, życie w jednym to były miejscu. Przyjaźnie w ogóle na życie, a potem jeszcze rodzice, a myśmy jako dzieci się potem z tego przyjaźnili. Ale to w ogóle był inny świat. Pracowało się w jednym miejscu, w jednej firmie, mieszkało się w jednym miejscu. A ja sobie teraz uświadomiłam, że ja mówię przede wszystkim o pokoleniu dzisiejszych właśnie, no nie wiem, 30-latków, ale 40-latków, nas to też dotyczy, gdzie ta zmienność wewnątrz organizacji i pomiędzy jest olbrzymia. I to jest też tym elementem, który nam daje mniejsze szanse, ale też właśnie to, co mówiliśmy wcześniej o rywalizacji, o tym jednak dążeniu do właśnie no, szybko osiąganych celów, pójścia dalej, tak jest inne. I to jest trochę... Także no, to jest różne inaczej. Światy. Stąd tak, może taka zawrotna kariera słowa znajomi właśnie. Tak jest. No, tak jesteśmy troszkę na to zdani, ale też bardzo jest to ciekawe. Dla mnie jest to niezwykle też ważne w pracy z zespołami. Pani powiedziała, nie jest mi obojętnie, z kim ja pracuję. Ja to doskonale rozumiem. Ale dzisiaj jesteśmy często tak postawieni w sytuacjach zespołów, które są bardzo zmienne, że musimy trochę się nauczyć takiej umiejętności właśnie, że to nie są osoby, które bardzo lubimy i z którymi byśmy się przyjaźnili, ale musimy z nimi po prostu umieć współpracować, być życzliwym, być współpracującym, przechodzić trochę nad różnymi osobowościami. I to jest chyba bardzo, trudne. A zdarza się czasem, że, no bo oczywiście rywalizacja, o tym mówiłyśmy, tu są trudne relacje, przyjaźnie też jakieś takie, to dość głębokie relacje, a są też takie relacje w pracy i to zdarza nam się bardzo często, że z niektórymi osobami relacje, rozmowy są ujęte w bardzo ścisłe ramy. Mamy, na pewno każdy z nas ma takie osoby w pracy, z którymi rozmawia powiedzmy wyłącznie na jeden temat. Na przykład z panią Agnieszką o dzieciach, a z panem Pawłem o kocie. I że wiemy, że to z tą osobą właśnie taką rozmowę przeprowadzimy i te relacje nie wychodzą poza. No to nawet... Czym są takie rozmowy? No to są takie gotowe scenariusze, to często psychologowie nazywają takimi grami interpersonalnymi, czyli przebieg tych rozmów, tych spotkań jest całkowicie przewidywalny. To są powtarzające się tematy bardzo często, i powtarzany jest cały przebieg. I on zresztą nie dotyczy tylko jakichś tematów prywatnych, że tu o kocie, a tu o dzieciach, tylko to bardzo często dotyczy też tematów firmowych. I to są takie właśnie interpersonalne gry firmowe. Na przykład gra, no gdyby nie szef. Tak? No gdyby nie ten nasz szef, to my byśmy, co byśmy, ale czego my byśmy tu nie zrobili? Tak, tak. I tak się zespół spotyka regularnie raz na 3 dni gdzieś w kawiarni czy coś. I, no, i taką, powtarza taką rozmowę, która ani do niczego nie prowadzi. Do żadnych wniosków. Ale skąd? Nie, do żadnych wniosków. Ale rozładowuje jakieś emocje, ale generalnie też ludzie w ten sposób no, po prostu na sobie koncentrują przez chwilę jakąś uwagę, czują się lepiej. No, to jest właśnie taka gra. Te rozmowy są nam potrzebne, żeby wymienić kilka tych zdań, żeby móc powiedzieć to, co zawsze chcemy powiedzieć. Co zyskujemy? Zyskujemy trochę, to jest też taki obszerniejszy właśnie temat tej jakości naszej komunikacji firmowej, bo no proszę zauważyć, to nie może być taka nasza komunikacja międzyludzka w firmie, no nie jest taka bardzo taka autentyczna, taka intymna, taka szczera, otwarta. No bo my tam też odgrywamy pewne role, ale też nie jest tylko taką powierzchowną grą, więc gdzieś to oscyluje pomiędzy taką właśnie pozwala nam to nie być do końca otwartym, nie odsłaniać się w ten sposób, bo trochę jest często obawa taka w tych relacjach, żeby się nie odsłonić za bardzo, nie wiem, z jakimiś słabościami, z jakimiś emocjami. To nie jest to miejsce, które nas nakłania do tego, żeby się odsłaniać, bo tu mamy sprawę do załatwienia. Ale też pozwala czasem nam nic nie robić. No bo właśnie sobie ponarzekamy, że a gdyby nie dział X, to my byśmy coś tam. A gdyby nie szef, to coś tam. A popatrz, a ten Kazik to znowu coś tam zrobił. No bo to jest właśnie taka rola tutaj, żeby sobie tu na Kaziku pojeździć. I te rozmowy przebiegają zazwyczaj według określonego scenariusza, tak? To są podobne zdania, podobnie te rozmowy się kończą, bez wniosków, ale tak sobie ponarzekamy. I to w psychologii jest nazywane grami, tak? Tak, grą interpersonalną, dokładnie tak. No dobrze, ale jeżeli takie rozmowy istnieją, które zawsze przebiegają według określonego scenariusza, no ale jeżeli to są rozmowy o kocie albo narzekanie na szefa, no to powiedzmy, godzimy się jakoś, ale czy są takie gry, które mogą nam zaszkodzić, przeszkodzić w czymś, w które jesteśmy wmanipulowani i wtłoczeni w sytuacjach, które... Dużo jest takich, no bo na przykład jeżeli sobie wyobrazimy, że jest jakiś problem między współpracującymi osobami albo między zespołami, które jakoś nie mogą skoordynować swoich działań, no to rozsądek podpowiadałby, żeby tak się komunikować, żeby ten problem rozwiązać, żeby szukać rozwiązania. A tymczasem marnujemy nieskończoną ilość czasu i energii na zbieranie się i mówienie, jak to jest niedobrze, jak oni nas kompletnie nie rozumieją i w ogóle gdyby byli jakoś bardziej, nie wiem, inteligentni, mądrzejsi albo to na pewno by się dało, ale przecież się nie da. Dobrze, para spuszczona, wszyscy wychodzą, koniec gry. Rozumiem, że jak słowo gra, no to w tych rozmowach odgrywamy jakąś rolę. Jest tak? Bo jeżeli tak jest, to ja chciałabym to pójść dalej w moich wnioskach, ale tu tak przytakuje mi pani, powiedzmy, że tak jest. No ale gdy ta nasza rola wpisana, przypisana do tej gry jest nam niewygodna, na przykład zawsze z jakiejś rozmowy z jakąś osobą wychodzimy przegrani. Nie wiemy dlaczego, ale zawsze te rozmowy tak się toczą, że nigdy nie osiągamy tego, czego chcemy. Zawsze wychodzimy ze swego rodzaju niesmakiem, nie wiem. No bo tak może być. To bardzo ładnie też psychologowie opisują, że to są takie role na przykład komplementarne, jak taka rola w cudzysłowie rodzica, który poucza, udziela reprymendy i taka rola trochę dziecka podporządkowanego. I może tak się zdarzyć, czy ktoś wobec nas próbuje właśnie takiej roli. No popatrz, no już tak się nie da pracować, no co tu zrobiłeś, jak to działa? Chociaż jest to nasz na przykład kolega równorzędny, nie gdzieś tam wyżej w hierarchii. No i jakbyś automatycznie my wchodzimy w co? No w komplementarną rolę dziecka. No, tłumaczymy się i tak dalej. Teraz taką grę, jak ją można przerwać, tylko wchodząc na taką, wychodząc z tych schematów i mówiąc, dobrze, to jak możemy to zrobić inaczej? W jaki sposób to skoordynujemy? W ogóle dlaczego w ten sposób do mnie mówisz? Asertywną komunikacją dorosłego. No, wybijamy tą osobę z gry. Pamiętajmy o tym, że takie gry zawsze wymagają dwóch stron. Jeśli my nie podejmiemy gry, gra się skończy. No tego sobie nie życzymy w relacjach. W pracy życzymy sobie przyjaźni, bo już wiemy, że jest dobra i działa dobrze. Temat pracy i relacji międzyludzkich to nie sposób chyba wyczerpać w godzinę. Ale czas naszej rozmowy właśnie minął. Bardzo Państwu dziękuję za aktywny udział w audycji, a moim gościem była dr Joanna Heitmann. Bardzo, bardzo dziękuję za ogromne spotkanie. Dziękuję wszystkim, życzę spokojnej nocy i jutro dobrego dnia w pracy. Katarzyna Fruchnicka, do usłyszenia. Shoe, only old eyes. Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jeśli w Trójce w nocy brzmi ta piosenka, to znak, że to jest noc z wtorku na środę i znowu spotykamy się w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Nasze ręce w podzięce, trochę zapiąc ich na. Chowam wianki mej wnętrze, bo nie chcę dalej już wnąć, o nie. Noszę ręce w podzięce, choć mi się nie chce w to brać, że wszystko musi się kręcić. To krótko trwa mać. Choćby nie wiem kto, choćby nie wiem jak, próbował brednieć i nakłamać. Nie wolno wierzyć ci, nie ma czasu, a jedzenie i seks to to samo. Oh. Jeszcze na nowej płycie zespołu WW będą takie piosenki około 3 minut właśnie. Tego jeszcze nie.